دای چلو تار نبی سمرا حسندار ہے دای چلو تار نبی سمرا حسندار نبی وای گلی دا مکی تا مدینہ کرلا گلزار ہے ملی دیدار حبیبا تا نشم شمسار کرے جلوہ دار نبی سمرا حسن دار نبی کرے جلوہ دار نبی سمرا حسن دار نبی وے گلی دا مکی تا مدینہ کلا گلزار اے میرے دل دار حبیبا تا نشمسار اے میرے دل دار حبیبا نا شمزا تیر کڑ دیتا تکلیف دی قرآن دیکھو غور دار امتی ناراض یو اللہ منی بس یو مشکل گوشا منی راون شلو کفار پتا کے دوست لمبی سیار پتا او تا ہر ساتھ ہم برداشت کرلو کی دوچی کم گزار پتا تا ہر ساتھ ہم برداشت کرلو کی دوچی کم گزار پتا مپوین کے پسو تپتی درب غفار در ملی دیدار حبیبا گانا شمزار در ملی دیدار حبیبا گانا شمزار ہے ہے ہے دائی جلوہ دار نبی سمرا خوشندار بیتائی جلوہ دار سمرا خوشندار بھائی گلی دا مکیتا مدینہ کرلا گلسار تیمی دلدار حبیبا تا نشم ازار تیمی دلدار حبیبا تا نشم ازار قرآن درونو منتا یونو زمونگ دا جول خلے ہر ہر کی ثواب لری عمل کی ان کے لاب لری بالائے ہر عمل منم منزل ہر حاصل ویتا جی حل دریا پون کے ڈوب شوے یو ساحل ون تا جی حل دریا پون کے ڈوب شوے یو ساحل ون نپیو صاحب کی ولاڑوے دمدانوں کا ناتا ہرمی دلدار حبیبا کھانا شمزا ہرمی دلدار حبیبا کھانا شمزا ہے یہ جلوہ دار نبی سمرا حسندار نبی بیتا یہ جلوہ دار نبی سمرا خوشندار نبی گلی دا مکیتا مدینہ کرلا گلسار ہمی دلدار حبیبا تا نشم ازار ہمی دلدار حبیبا تا نشم ازار تارا کرمتا ہاگا نزار سمپانا شنو ستا حق رنا رنا شنو کسرا کی سلسلے شنو دا جہل بند بلے شنو ہائی ماہی رب سار شنو پکو پر دے حملے شنو ماہی رب سار شنو پکو پر بند بلے شنو نو تواخی اسمو برادا حق پسور دما کے خواہ ہمی دلدار حبیب حبیبہ کا نشو مزار تیمی دلدار حبیبہ کا نشو مزار اوہ تیمی جلوادار نبی سمرا خوشندار نبی تیمی جلوادار نبی سمرا خوشندار نبی لو کلی مکیتا مدینہ گرلا گلشار کمی دلدار حبیبہ کا نشم سار کمی دلدار حبیبہ کا نشم سار سفار کی ام تھانا قربان اسلام باپا یما حق وای محق باوای من کئی کلی کے کور لرم تفصیل کی دال ہور لرم رب دین اسلام باپا یما حق وای محق باوای من کئی کلی کے کور لرم تفصیل کی دال ہور لرم تبلیغ جمعیا سرا ہر وقت لبسرور لرم تبلیغ جمعیا سرا ہر وقت لبسرور لرم نو ہم داغات منا لرم سلیلو نہا کمی دلدار حبیبہ کا نشم سار کمی دلدار حبیبہ کا نشم سار جلوادار نبی سمرا خوشندار نبی بھولی دا مکیتا مدینہ گرلا گلشار تیمی دلدار حبیبہ کا نشم سار تیمی دلدار حبیبہ کا نشم سار تیمی دلدار حبیبہ